Radyo Tiyatrosu. Aslan Yürekli Memiş. Yazan Niyazi Birinci. Senaryo Ahmet Çelik. Memiş'in köyü İzmir'e bir saatlik mesafedeydi. Okulu da İzmir'deydi. Memiş çalışkan, güleç yüzlü, içi içine sığmayan bir çocuktu. İlkokulu bitirmiş, ortaokula gitmek için hazırlık yapıyordu. Ne var ki yurdun her tarafını kara bulutlar sarmaya başlamıştı. Düşmanlar güzel Türkiye'mizi yıkmak, aralarında paylaşmak için anlaşmışlardı. Anadolu'nun her tarafından genç ihtiyar demeden herkes vatanın imdadına koşuyordu. Düşmanın yurdumuza girdiğini duyan Memiş'in neşesi kaçmış, güler yüzü gülmez olmuştu. Vatan sevgisini çok küçükken öğrenmişti o. Dedesinin Balkan Harbi'ne gittiğini ve bir daha geri dönmediğini hatırlıyordu. Memiş kendi öz vatanını tehlikede görüyor ve bunun için çok üzülüyordu. Bir gün daha da kötü bir olay oldu. Memiş'in her zaman adını duyup tiksindiği düşman İzmir'e girdi. Bunu duyunca Memiş yıkıldı. Düşmanın neden İzmir'e girdiğini ve bu güzel şehrimizden ne istediğini bir türlü anlayamıyordu. Bu düşüncelere daldığı sırada yanına annesinin geldiğini duymadı bile. Memiş, hasta mısın yavrum? Çok dalmışsın, hasta mısın? Anneciğim, anneciğim. Neyin var yavrum? Seni böyle üzen, ağlatan nedir? Bak ben varım, Allah'a şükür babam var. Ama vatanım yok anne. Evet benim güzel çocuğum, haklısın. Artık vatanımız yok sayılır. Anne, sen varsın, babam var ama vatanım yok. Vatansız olduktan sonra... Memiş. Evet anne. Sen varsın ya. Neye yarar anne? Benim varlığım neyi değiştirir? Ben artık başım dik gezip işte benim vatanım diye göğsümü gere gere konuşabilecek miyim? Demek Yunan İzmir'e girdi ha. Yunan İzmir'e girdi ha. Annesi gözleri yaşlı bir şekilde üzgün ama gururla seyretti oğlunu. Yıllarca vatan sevgisiyle körpe dimağını beslemişti. Şimdi o sevginin tezahürünü görüyordu. Vatansız kalmanın nasıl ölümden beter olduğunu anlatıp durmuştu. Bir gün ya vatanın ya da canın derlerse hiç çekinmeden canımı de diye öğretmişti. Hatta bir gün vatanın tehlikeye düşerse küçük de olsan eline silah alıp vatanını kurtarmaya koş yavrum demişti. Vatan seni yıllarca besleyecek, bazen de hizmet bekleyecek. Bu hizmetten sakın kaçma oğlum demiş, nasihat etmişti. Oğluyla konuştuktan sonra gözleri yaşlı bir şekilde eve girdi. Memiş dalgın bir vaziyette bahçede kaldı. Gözleri erik ağacındaki kuşa takıldı. İzmir'de şimdi Yunan gavurları var ha? Güzel kuşum, ne masum masum şapıyorsun öyle. Senin de benim gibi vatanını mı çiğnedilir? Senin de mi memleketine düşmanlar girdi? Senin de mi dindaşlarını öldürdüler? Yoksa sen de benim gibi vatansız mı kaldın küçük kuşum? Gördün mü küçük kuşum? Sen de kaçtın. Belki de hür olmayan bu memleketten kaçmakta haklısın. Memiş! Memiş! Sarılmayacak mısın bana? Babacığım, babacığım. Neyin var oğlum? Hiç. Hasta mısın Memiş? Bırak çocuğu, varma üstüne. Nesi bugün var? Dertli miymişim? Hepimizin derdiyle dertlenir o da. Bırak çocukcağızı. Sabahtan beri ağlaştığımız yetti. Ağlaştınız mı? Niye? Niye olacak? Vatan için. Doğru ya. Vatan için. Birden düşünemedim. Tabii ya. Vatan için. Başka niye ağlanır? Yüce Allah'ım bizi uzun süre ağlatmaz inşallah. Baba. Ne var oğlum? İzmir'e indin mi bugün? İndim ya. Baba, orada şey varmış. Hani şey varmış diyorlar. Şey olmuş da. Oğlum, Memiş'im, koçum benim. Düşman varmış. İzmir'e düşman girmiş demeye dilin varmıyor. He oğlum, var. Varlar ama Allah'ın izniyle uzun süre kalamazlar. Güzel İzmir'imiz gene bizim olacak. Sahi yine bizim olacak değil mi babacığım? Bizim olacak. Elbette bizim olacak oğlum. Elbette bizim olacak. Bu millet aç açık yaşar ama esaret altında asla. Kötü günler gelmişti bir kere. Kolay kolay gitmek bilmiyordu. Yunanlılar İzmir'de halka zulmetmeye başlamışlardı. Çocuklar dövülüyor, zevk için masum kadınlar süngüleniyordu. Halkın elinde avucunda yiyecek içecek ne varsa hepsini zorla alıyorlardı. Halkın dilinde sadece beddua ve ümit vardı. Allah'ım düşmanı kahreyle. Allah'ım bizi onlara daha fazla ezdirme. Bizi ezdikleri gibi sen de onları ez ya Rabbi. Bu kadar istek yerde mi kalacaktı? Hayır. Allah görüyordu bu zulmü. Görüyor ve duaları duyuyordu. Yanık yanık akıtılan gözyaşlarını, masumane açılan elleri boş çevirmeyecekti. İzmir'in, Aydın'ın en namlı efeleri toplanıp düşmana karşı koymaya başlamışlardı bile. Ama bu mücadele yetmiyordu. Bunları duyan, bilen Memiş yemeden içmeden kesilmişti. Bir gün arkadaşı Yılmaz koşarak heyecanla yanına geldi. Memiş, Memiş, duydun mu? Yan askerleri bizim köye gelmişler. Ne? Bizim köye mi gelmişler? Evet, gelmişler ya. Köylüleri ve muhtarı caminin avlusuna toplamışlar. Ne diyorsun Yılmaz sen? Demek Yunan askerleri bizim köye gelmişler ha? Hiç düşman askeri gördün mü sen? Yok, görmedim. Ya sen? Ben de görmedim. Çok merak ediyorum. Bunca zulmü yapanlar nasıl yaratıklar acaba? Gidip bakalım mı? Hadi bakalım. İşte geldik. Bak işte caminin avlusundalar. Tam 4 kişiler. Evet evet gördüm. Ama bunlar da bizim gibi insanlar. Değişik bir yaratık değiller. Acaba köylülere ne anlatıyorlar? Hay Allah, bundan iyi görünmüyor. Biraz daha yaklaşalım. Yılmaz, ben şu ilerideki ağaca çıkacağım. Oradan daha iyi görürüm. Sen de şu duvarın dibine gizlen. Oradan seyret. Olur. İşte çıktım. Tamam. Tamam, buradan iyi görünüyor. Şu muhtarla konuşan düşman subayı galiba. Dur bakayım, dur bakayım. Muhtardan ne istiyor? Beyim, bizim köyümüz küçük ve fakirdir. İstediğiniz kadar hayvanımız yok. Bağışlayın. Ve muhtar, ben anlamam yok mu? İstediğim kadar hayvan hemen buraya gelecek. Yoksa öte yanını siz düşünün. Dedim ya beyim, köyümüz fakir. Bu kadar hayvanı nereden bulalım? Zaten insanlarımız aç ve perişan. Şu elimdeki kamçıyı görüyor musun muhtar? O sana hayvanları buldurur. Ben kimsenin hayvanını ağırdan çıkaramam. Çok istiyorsan varken çıkar. Yaşa muhtar emmi. Demek kimsenin hayvanını oradan çıkaramazsın ha? Al ölüse! Al! Al! Üresini yenecektim bile alamaz elimden. Esirsiniz be! Esirsiniz işte! Yakında bütün Anadolu ayaklarımıza kapanacak. Al bakalım! Al da gör! Bayıldı galiba. Kaldırın şu köpeği önümden. Kaldırın dedim be. Duymadınız mı? Kahpeler. Sizin gücünüz ancak böyle yaşlılara yeter. Ah şimdi büyük olacaktım ki. Bir de tüfeğim olsaydı. O zaman sen görürdün Yunan yavuru. Ama tüfeğim yok. Hay Allah. Tüfeğim yok ama sapanım yanımda. Şimdi sen görürsün Yunan yavuru. Şşt Yılmaz. Beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Ne var? Bana bak. Şu elimdeki sapanla muhtarı döven o Yunanlıyı nasıl bağırttıracağım? Peki ama dikkatli ol. Tamam. Şimdi bak sen. İşte taşı da buldum. Sen şimdi görürsün Yunan gavuru. İşte nişan alıyorum. Hadi bismillah. Yandım anam. Vurdum oğlum, vurdum. Kaç Memiş, kaç. Doğru çınar yoluna. Peki. O da geldi. Koşun. O işte kaçıyor. Orada. Dur, orada dur. Oh oldu Yunan gavuruna. Taşı nasıldı alnının ortasına oturttum. İhtiyar adamları dövmenin ne olduğunu bir güzel anlasın. Anlasın ki gerektiğinde Türk sapanıyla da yurdunu korur. İşte Yılmaz'ın dediği çınar yolu. Kimdi? Kimdi o ha? Çabuk söyleyin kimdi o? Hemen bulup getirin onu buraya. Ne aranızda vırvır ediyorsunuz be? Çabuk söyleyin diyorum size. Geberteceğim hepinizi. Geberteceğim. Yaşasın be Memiş. Yediğin ekmek sana helal olsun. Cavuğun alnından kan akıttın ya. Demek konuşmayacaksınız ha? Alın öyleyse. Alın. Al. Al bu da sana. Bu da sana. Bu vahşete daha fazla dayanamayacağım. Söyleyeceğim Memiş'in oğlum olduğunu. Deli misin sen? Öldürürler sonra. Böyle giderse hepimiz öldürecekler. Olsun. Esir yaşamaktan ölmek iyidir. Siz orada ne konuşuyorsunuz bakayım? Al bunu sana. Al bir daha. Al. Al. Dur. Dur yeter vurma. O çocuk benim oğlumdu. Demek o çocuk senin oğlundu ha? Şimdi görürsün sen. İyi yetiştirmişsin. Evelallah iyi yetiştirdim. Çıkarın şunun sırtındaki gömleği. İyice soyun. Gerek yok. Ben kendim çıkarırım. İşte gömleğimi çıkardım. Vurun vurabildiğiniz kadar kahpeler. Hadi vurun. Öyle mi? Al öyleyse. Al. Yeter. Yeter. Bana da vur. Bana da vur. Bana da vur. Bana da vur. Bana vur. Epey zamandır dağda yürüyorum. Ortalıkta kimsecikler görünmüyor. Kahpeler. Muhtarın sırtını nasıl da kanatmışlardı. Vicdansızlar! Vicdansızlar! İnsafsızlar! İnsafsızlar! Dağda kalmak güzel. Demek efeler boşuna çıkmıyorlarmış dağlara. İnsan kendini bir kuş kadar hafif hissediyor. Hey gözünü sevdiğimiz sapanı. Bugüne kadar hiç böyle faydalı bir iş görmemiştim. Ama bu dağlarda sapanla iş görülmez. Bir tüfeğim olsa. Ah bir tüfeğim olsa. Burada ne arıyorsun köçük? Kim? Ben mi? Kim olacak tabii sen. Hiç. Ne arıyorsun burada dedim. Hangi köydesin bakayım? Aha şuracıkta. Ne çocuk. Aha şuracıkta dediğin köy 3 saatlik yol çeker. Sen tek başına ne ararsın bu dağ başlarında? Ne güzel tüfek. Sevdin mi? He sevdim. İyi öyleyse büyüyünce senin de bir tüfeğin olur. Ben şimdi olsun istiyorum. Şimdi mi? Niçin? Şu gavurları temizlemek için. Gavurlar mı? Nerede? Bizim köyde. Niye gelmişler? Hayvan istemeye. Sonra? Muhtarı dövdüler. Eziyet ettiler. Ben de onları seyrediyordum. Dayanamadım. Aha şu sapanı çıkardığım gibi içine kocaman bir taş koyup muhtarı döven düşmanın alnına yapıştırdım. Eysi sonra da kaçıp buraya geldim işte. Vay be çocuk. Sen ne cesur şeymişsin. Aferin sana. Aferin. Gel seni bir kucaklayayım. Adın ne senin? Memiş. Aferin sana Memiş. Demek boyuna bosuna bakmadan karşı koydun düşmana. Var ol ya, var ol sen. Kimin olursun bakalım? Korucu Handan. Aa, bilirim baban iyi adamdır. Vatanını canı gibi sever. Demek seni de kendisi gibi yetiştirmiş. Helal olsun, helal olsun. Senin gibiler yetiştikten sonra bu millet esir olmaz gayri. Boşuna çalışmıyoruz. Memiş, gel seni köyüne geri götüreyim yavrum. İstemem. Niye? Çünkü gavurlar var orada. Onların ayak bastığı yerde yaşayamam ben. Burada bir kuş kadar hürüm. Memiş. Memiş be. Sen boyundan büyük laflar ediyorsun. Ağlatacağım beni bu oğlan, ağlatacağım. Yeter gayri, hadi köyüne dönelim. Ay be kızım, ne çocuksun. Ne iyisin. Kabarttın yüreğimi be, kabarttın. Konuşma artık, yoksa yaşıma başımı aldırmadan oturup ağlayacağım sonra. Er olan ağlamaz, ağlamaz. Er olan ağlamaz, yaşını da içine gömer yasını da. Deme be oğul, deme bunları. Bir öğreten konuşturan var seni. Gel dönelim köyüne, hadi yürü. Yunan askerleri var köyde dedim ya, emin köye nasıl dönerim, öldürürler beni. Hiçbir şey yapamazlar, sen meraklanma. Ben yanındayım ya. Doğru babana götüreceğim seni. Aferin oğluna Hamdi Ağa diyeceğim. Büyük bir adam olacak bu çocuk büyüyünce diyeceğim. Diyeceğim işte. Zaten ben de sizin köye gidiyorum. Biraz erzak yiyecek yiyecek alacağım. Sormayı unuttum. Adını bağışlar mısın emmi? Bana kör Musa derler evlat. Kılıçoğlu'nun kızanlarından. Kılıçoğlu'nun adını duymuştum. Bir şey sorabilir miyim Musa emmi? Sor bakalım yiğidim. Sor ama hem konuşalım hem de yürüyelim. Peki. Musa emmi, duymuştuk ki geçen gün düşmanın yiyecek deposunu basmış, külliyetli miktarda erzak almışsınız. Hmm. Peki daha neden köyden erzak almaya gidiyorsun? Bunu bilmeyecek ne var oğlum? Aldığımız erzak torbalarını açmadık bile. Ya ne yaptınız? Ne yapacaktık evlat, doğru dağlara gönderdik. Çetelerimiz Yunanlılarla ölüm kalım savaşında. Karınları tok, sırtları pek olunca düşmanla daha iyi savaşırlar. Şimdi anladım. Ne güzel tüfek. Çok sevdin ha. Çok. Biraz daha büyük olsaydın verirdim sana. Sahi verir miydim Musa emmi? Elbette verirdim ya, niye vermeyecekmişim. Büyük olsan benden iyi hakkını verirdin bu tüfek. Ben şimdi de veririm bunun hakkını evvelallah. Ama sen vermezsin ki. Eyvah oğlum. Kaldıramazsın ki. Bu tüfek biraz ağırca. Bakma sen üstümde öyle hafif durduğuna. Kaldırırım, hem de atarım. Hatta isabet bile ettiririm. Yapma be evlat. Tabii ya, doğru söylüyorum. Babamın tüfeğiyle çok nişan attım. Esrah mı dersin? Esrah derim ya. İstersen ver de bir kere dene. Nasıl vuruyorum gör. Bakmamış. Bu babanın tüfeğine benzemez. Oldukça ağır. Kırma tüfeğe hiç benzemez. Ateşlemesi de farklıdır. Mavzer derler buna. Alman mavzeri. Peşi peşine tam 5 mermi atar. Her mermi atıştan sonra da şu mekanizmayı kaldırıp geri çekeceksin. Sonra da ileri itip tekrar eski yerine indireceğiz. Bak işte böyle. Bundan sonra da tüfeği böyle omzuna dayayacaksın. Şu karşıki beyaz taşa bak şimdi. Nasıl? Becerebilir misin? Evelallah. Öyleyse al bakalım. Boş kavanı düşür ve dolu mermiyi sür ileri. Sağ ol Musa emmi. Aferin. Şimdi de sıkıca yapıştır omzuna dipçiyi. Kırma tüfek değil bu. Alimallah omzunu kırar. Şimdi de sen şu taşın üstündeki kuşa bak Musa emmi. Taşa mı? Üstündeki kuşa mı? Kuşa kuşa. Bravo. Ülen aferin be, vurdun. Bu mesafeden bir serçe kuşunu vurmak... Rastladı mı yoksa? Yok be Musa emmi. Nişan aldım, bismillah dedim ve çektim tetiği. İstiyorsan bir daha sına. Ülen be oğlancık. Esrahtan sen bir acayip çocuksun be. Mübarek bir çocuksun işte. Nasıl olur bu? Musa emmi, şimdi de tüfeği taşımama izin verir misin? Yorulur. Ben yorgunluk nedir bilmem. Kuş gibiyim. Hakikaten öylesin be yumurcak. Hadi taşı bakalım. Dipçik neredeyse yere değiyor be evlat. Şunun kayışını biraz sıkalım mı ha? Böylece daha iyi yakışır. İstiyorsan sık. Amma da yakıştı ufakla. Anlat bakalım. Yunan çömezinin başını nasıl yarmıştın ha? Ah, bu tüfek o zaman elimde olacaktı ki göreceklerdi günlerini. Ne yapardın? Ne mi yapardım? Her birine bir kurşun sıkardım. Dan dan dan sererdim hepsini yere. Üstleri başları kana boyanırdı. Tıpkı muhtarınki gibi. Hakikaten yapardın değil mi ha? Elbette yapardım ya. Onları biz mi davet ettik de yurdumuza geldiler. Defolup gitsinler. Hem öyle bir yapardım ki 7 ceddimin intikamını alırdım böylece. Gel seni bir kucaklayayım be çocuk. Gel. Aslan yüreklisin sen be. Aslan yürekli. Sana aslan yürekli memiş diyeceğim bundan sonra. Adını her yana yayacağım. Hikayene her tarafta anlatacağım. Ne çocuklar yetişiyor bu memlekette görsünler. Görsünler de ibret alsın. Ben şu pınardan bir abdest alıp namazımı kılayım. Vakit geçiyor. Sen de şimdi şu tüfeği eline al da beni bekle. Ben abdest alıp namazımı kılana kadar kimselere yaklaştırmam. Tamam mı? Olur, yaklaştırmam. Sen merak etme Musa Emi. Sen gönül hoşluğu içinde namazını kıl. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım, yurdumu milletime bağışla. Masum Müslümanları düşmana ezdirme. Bize vatanımızı koruyabilmemiz için güç ver. Mücadele azmi ihsan et. Allah'ım, sen Müslümanların nasıl ezildiğini en iyi bilen ve görensin. Neylersen güzel eylersin. Her işinde sonsuz hikmetler var. Merhametin boldur. Şu Yunan belasından Türk milletini kurtar. Askerlerimizi muzaffer eyle. Düşmana karşı dövüşenlerin kalbini azim ve cesaretle doldur. Bizi düşman eline koma Allah'ım. Yetimlerin, öksüzlerin, nebilerin, velilerin hürmetine Rabbim. Amin. Musa abi, istersen önce bize gidelim. Olur memiş, gidelim ama ben derim ki doğru camiye gidelim. Şimdi bütün köylü orada toplanmıştır. Sonra sizin eve gideriz. Olur Musa abi. Selamün aleyküm ağalar. Ve aleyküm selam Musa Efe. Hoş geldin Musa Efe. Hoş geldin. Görüşmeyeli nasılsınız bakalım. Sorma Musa Efe. Hani derler ya, ne sen sor ne ben söyleyeyim. O hesap bizimki de. Gündüz Yunan askerleri geldi köye. Mal istediler. Cümle Müslümanı kırbaçtan geçirdiler. Eyvah. Hoca efendi bana bakıyor. Yaptıklarını kızacaklar galiba. Eyvah. Şimdi de bana doğru geliyor. Memiş. Aferin Memiş sana be. Aslan yavrusu. Bizim yapamadığımızı sen yaptın kafire. Eline sağlık. Biliyor musun Musa Efe? Bizim Memiş öyle yiğitçe bir iş yaptı ki değme baba yiğitler yapamaz. Biliyorum, anlattı yavrucak. Eğer tüfeğim olsaydı kurşun sıkardım diyor. Ama ne çare ki hepimizi kırbaçtan geçirdi kafirler. Sırtlarımızı soyarak öldüresiye vurdular kırbacı. Hamdi ağa ve muhtarı bayıltana kadar dövdüler. Babamı mı? Evet yavrum, babanı. Çok dövdüler garibi. Ama o kadar işkenceye rağmen ıh bile demedi. Bayılana kadar dayandı fukara. Sonra hepimiz yeleklerimizi çıkararak kafirlerin önüne fırladık ve bize vur bre kafir diye önüne dikildik. Allah. Müsaade edersen ben gideyim Musa'yım. Babam yolumu gözler. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Dur hele yiğidim. Hamdi Ağa senin babansa bizim de dostumuzdur. Birlikte gideriz. Ancak daha önce köylülerle birkaç kelam edelim. Merak etmeyin ağalar. İzmir ve bütün Alavatan kısa zaman sonra buraların gerçek sahipleri olan bizlerin eline geçecek. İnşallah. Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Gene eskisi gibi hür, başımız dik, gene eskisi gibi rahat yaşayacağız. Bu çileler geçicidir, inanın bana. İnanıyoruz. Azığımız kıt ağalar. Arkadaşlarımız yarı aç, yarı çıplak dağlarda Yunan kafiriyle savaşmaya çalışıyor. Bize elinizden geldiği kadar yiyecek yiyecek bir şeyler temin etmeye çalışın. Ne demek Musa Efe? Varımız yoğumuz sizin olsun. Sağ ol. Tek düşmanı bu vatandan kovalım. Sen şimdi Hamdi Ağa'ya git. Dönene kadar bizler bir şeyler hazırlar, hayvanlara yükleriz. Dilersen bu gece bizim misafirimiz ol. Yarın sabah yola çıkarsın. Yok hocam yok. Bu gece yola düşmem gerek. Arkadaşlar yolumu gözler. Şimdi müsaadenizle Hamdi Ağa'ya bir geçmiş olsun diyeyim. Güle güle Musa Efe. Güle güle. Sağ ol. Baba, babacığım. Memiş. Evladım. Geldin mi? Babacığım. Babacığım. Elleri kırılasıcalar ne yaptılar sana? Benim yüzümden. Benim yüzümden değil mi bütün bunlar? Yavrum, memişim, kader. Demek bu kötü günleri de görmek varmış kaderimizde. Babacığım, babacığım. Ağlama yavrum, ağlama. Ağlama memişim. Erkek adam ağlar mı hiç? Gözyaşını içine gömer er kişi. Sil gözyaşlarını. Bak, bak ben hiç ağlıyor muyum? Ağlamam babam. Ağlamam. Geçmiş olsun Hamdi Ağa. Ne iş ettiler sana böyle? Hoş geldin Musa Efe. Kusura kalma ayağa kalkamadık. Aldırma ağa, rahatsız olma sen. Şu sırtının haline bak. Bunlar insan değil, adeta canavar. Sanki dağlamışlar sırtını. Her yerin yaraları içinde kalmış. Bunun intikamını alacağım. Kafirlerin yanına bırakmayacağım. Aslan yürekli memişim. Elbet alacağız bunların intikamını. Elbet. Çok acıyor mu babacığım? Yok yavrum. Hiç acımıyor. Hele seni dünya gözüyle bir kere daha gördüm ya. Bu acılar artık bana vız gelir. Meğer ne cesur, ne yürekli, ne imanlı çocukmuşsun memişim. Bizlerin yapmak isteyip de yapamadıklarımızı sen yaptın. Ama benim yüzümden kırbaçlamışlar bütün köylüyü. Buna üzülme sen. Zaten istediklerini alamayınca vuracaklardı. Hiç değilse şimdilik hayvanlarımızı kurtardık. Açlıktan ölmektense dayak yemek iyidir. Üzülme. Kimse senin yüzünden dövülmüş değil. Ben bu oğlanın adını bir parça uzattım Hamdi Ağa. Aslan yürekli memiş adını taktım ona. Dağda rastlaştık. Öyle dalgındı ki beni fark etmedi bile. Vah yavrum benim. Sonra birlikte döndük. Hikayesini anlattı. Oğlunla ne kadar iftihar etsen yeridir Hamdi Ağa. Benim yavrum yüreklidir maşallah. Bana müsaade Hamdi Ağa. Geçmiş olsun. Rabbim sizi ve bütün Müslümanları korusun. Güle güle. Güle güle Musa Efe. Güle güle. Gene bekleriz. Ben sana yol göstereyim Musa emmi. Sık sık bize uğra Musa emmi. Uğrarım memiş. Uğrarım benim aslan yüreklim. Artık bir evladım da bu köyde var. Elini çabuk tutup da bir an önce büyümeye bak memiş. Bir an önce eline tüfeği geçirdiğin gibi bize katılmaya bak. Vatan sana muhtaçtır yavrum. Bir kurşun da düşmana benim için sık Musa emmi. Olur yavrum, olur. Bir kurşun da senin için sıkarım. Üstelik bir kurşun baban için, bir kurşun da muhtar için sıkarım. Uğruna kurşun sıkılacak o kadar çok şey var ki. Buna mermi yetişmez be aslan yürekli memişim. Ama yettiği kadar sıkacağım. Söz sana. Gel şimdi. Seni bir kucaklayayım. Allah'a ısmarladık Memiş. Güle güle Musa emmi. Allah sizi korusun. Hadisenin üstünden 3 ay geçti. Memiş'in babası yediği dayaktan sonra yataktan kalkamayarak öldü. Köy büyükleri buna iç kanama diyorlardı ama Memiş'e göre babasını Yunanlılar öldürmüştü. Yunanlılar İzmir'den gideceklerine daha da yerleşiyorlardı. Artık İzmir caddelerinde, sokaklarında kırmızı fesli Türklerin yerine haki şapkalı Yunan askerleri dolaşıyordu. Bu askerlerin yapmadıkları zulüm ve kötülük kalmıyordu. Masum Türk annelerinin karnını süngüleriyle delik deşik eden Yunan askerlerine her yerde rastlanıyordu. Halk müdafaasız kalmıştı. Malı, canı ve namusu tehlikedeydi. Memiş bütün bunları görüyor ve için için kendini yiyip bitiriyordu. Sık sık bu vatan kurtarılmalı, bu memleketten düşmana atmalı diye düşünüyor ama bir türlü bunu nasıl yapacağına karar veremiyordu. Kendisi küçüktü gerçi ama ıstıraplar ve acılar içinde öylesine pişmişti ki 25 yaşında bir yiğidin cesaretini, tecrübesini, atılganlığını gösteriyordu. Bu düşünceler içindeyken bir gün İzmir'e gitmeye karar verdi. Kararını annesine açınca gözleri yaşlı, yüreği yangın, kederli anne oğlunun başına bir iş gelir endişesiyle oğlunu bu işten vazgeçirmeye uğraştı. Aman evladım, ne olursun gitme. Bu kadar acının içinde Allah bir de bana senin acını yaşatmasın. Anneciğim sen merak etme, Allah'ın dediği olur. Babam ölmedi, şehit oldu. Sonra böyle esir olarak yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Biz her gün kara haberler alarak defalarca ölmüyor muyuz? Yavrum, aslan yürekli Memiş'im. Ben senin annenim. Şimdi senin bana söylediğin bu sözleri vaktinde ben sana defalarca söylemedim mi? Ama oğlum o zamanlar başımıza böyle bir felaketin gelebileceğini hiç mi hiç düşünmemiştim yavrum. Meğersem kader ağlarını başka türlü örüyormuş. Elden ne gelir? Yurdumuz düşman çizmeleriyle kirlendiği gibi babanı da kaybettik. Şimdi bir de senin başına bir felaket gelirse ben buna nasıl dayanırım? Anam, canım anam benim. Her şey geçici değil mi bu dünyada? Ne gelip ebedi olarak kalan ne de ezele kadar galip olan var. Ama oturarak esaretten kurtulunmaz ki. Vatan için, din için, devlet için bir şeyler yapmak gerekmez mi? Herkes senin gibi çocuğunu göndermezse bu vatan için kim mücadele edecek? Kim kurtaracak anneciğim? Ha, kim kurtaracak? Oğlum, Memiş'im. Benim hayatımdan daha kıymetli olan tek varlığım. Bu sözlerini rahmetli baban duysa kim bilir ne kadar sevinirdi. Sen bir çocuk gibi değil, büyük adamlar gibi konuşuyorsun. Git yavrum. Vatanın imdadına gücün yettiğince koş. Her ne kadar benim analık hislerim senin gitmeni istemiyorsa da sen gene de git. Vatan seni bekliyor. Ben senin beşiğini vatan ninileri söyleyerek sallayıp büyüttüm. Sana yücelerden aldığım ilhamla din, iman, vatan hikayeleri anlatmıştım. Şimdi bu duyguların tezahürünü görüyorum evladım. Ben gitme desem de git. Güzel İzmir'imizden hayırlı haberler getir bana. Düşman onu ne hale koymuş anlayalım. Anneciğim, canım anneciğim. Evladım, aslan yürekli miymişim? Anneciğim, işgal altındayız. Ne olur ne olmaz. Sen yine de hakkını helal et. Seni yüce Allah'ıma emanet ediyorum yavrum. Rabbim seni korusun. Sağlıkla git, sağlıkla gel inşallah. Analık hakkım sana helal olsun yavrum. Allah'a ısmarladık anneciğim. Güle güle yavrum. Güle güle Memiş'im. Yürü Karabaş, İzmir'e birlikte gideceğiz. Oh, temiz hava ne de güzel. Her taraf yemyeşil. Ağaçlar çiçek açmış. Her tarafı güzel kokulu yaban gülleri doldurmuş. Bak Karabaş'a, görüyor musun? Yolumuzun üstünde Ali Dayı'nın kulübesi var. Ona uğrayıp bir hatır soralım mı ha Karabaş? Seninle anlaşmak ne kolay be Karabaş. Beni çok iyi anlıyorsun. Heh, işte Ali Dayı'nın kulübesi göründü. Hadi yanına gidelim. ve huvel azizül hakim. Âmennâ billâhi sadakallâhül azîm. Hayırdır inşallah. Kim geldi acaba? Geldim, geldim. Oo, sen miydin? Hoş geldin evlat. Hele hele gir içeri, gir içeri. Nicedir görünmüyordun. Gözlerim seni aradı. Hoş bulduk Ali dayı. Ver elini öpeyim. Ben de seni özledim. Ama bir türlü yolun bu tarafa düşmedi. Duydum. Baban Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Başın sağ olsun. Yunan kafirleri babamı döve döve öldürdü Ali dayı. Bilirim o kafirlerin ne zalim olduklarını. Zayıfı görünce aslan kesilirler. Hele bir güçlüyü görmesinler. O zaman da dünyanın en alçağı olurlar. Ama uzun müddet bu topraklarda kalamayacaklar. Biz düşman çizmesi altında yaşamaya alışık değiliz. Bu topraklar mezar olacak kendilerine. Ah, bir genç olsaydım. Genç olsaydın ne yapardın Ali dayı? Ne mi yapardım evlat? Ben ne yapardım ha? Silahımı omuzuma astığım gibi dağa çıkardım. O Yunan kafirlerine baskın üstüne baskın verir, doğduklarına pişman ederdim. Ama şu ihtiyarlık elim ayağım tutmuyor ki. Dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Ama ben gencim Ali dayı. Bak büyüdüm. Elbette yavrum, elbette gençsin. Ama bir parça çocukça gençsin. Hele birkaç yıl daha geçsin de... Ondan sonra mı düşmanla mücadele edeceğim? Tabii. Olamaz Ali dayı, olmaz. Ben o kadar sabredemem. Aha şurap, yüreğim yanar Ali dayı, yüreğim. Ağlama be yavrum, Allah büyük. Belki senin de yapabileceğin bir şeyler olur. Ali dayı, sen de ağlıyorsun. Ah be evlat, bizimki ağlamak değil, ihtiyarlıktan... Yaş yetmiş, iş bitmiş derler ya. İşte bizimki o hesap. Neyse. Sen yolunun ne tarafta olduğunu daha söylemedin. Şehre iniyordum. Geçerken sana uğrayıp hatırını sormak istedim. İzmir'e öyle mi? Evet öyle. İzmir. Güzel İzmir. Hayat dolu İzmir. Müslüman İzmir. Türk'ün incisi İzmir. İzmir bizim mi ki artık Memiş? Ali dayı. Bu karabaşın sesi. Ben kapıya bir bakayım. Alçaklar. Yunan kafirleri yoldan geçiyorlar. Zalimler. Ben şimdi onlara gösteririm. Hele şu duvarda asılı duran çiftliği bir alayım. O zaman bu alçaklar bu yollardan salına salına geçmeyi nasıl olurmuş görürler. Dur Ali dayı dur. Ne yapıyorsun sen, çıldırdın mı? Bırak Allah'ını seversen. Ömrümü şu son deminde birkaç kafir daha geberteyim. Ölüm acısını bir de onlar tatsın. Keyif için adam öldürmenin ne demek olduğunu anlatayım mı onlara? Şimdi olmaz Ali dayı. Sonra inşallah o günlerde gelecek. Ama şimdi olmaz. Şöyle. Şimdi ver şu tüfeği bana. Tamam. Oldu işte. Yerine de astım. Bıraksaydın be evlat. Bıraksaydın da birkaçını geberseydin. Ancak o zaman için serinleyecekti. Ama Ali dayı, o zaman onlar da bizi öldürürlerdi. Olsun, ne çıkar bundan? Bunca kurşun yarası taşıyorum vücudumda. Kolumun tekini, vatanımı, dinimi müdafaa için verdim. Kalan tekini de vermeye hazırım. Keşke şehit olsaydım da vatanımın işgalini görmeseydim. Haklısın Ali dayı. Ama yaşamak daha iyi. Yaşayarak vatana daha çok hizmet edeceğiz. Babamın, vatanımın öcünü ancak yaşayarak alacağız. Şimdi bize müsaade Ali dayı. Ver elini öpeyim. Güle güle Memiş. Gene gel. Gözümü yollarda koma. Olur. Ali dayı bir genç olsam diyor, ben de ah bir büyük olsam diyorum. Yaş vatana hizmete mani olmamalı. Babamın tüfeğini alıp düşmanla mücadele edebilirim. Yapamam mı Karabaş? Sen söyle, yapamam mı? Tabii yaparım. Bizim Yılmaz'ı alırım yani. Onunla birlikte caminin avlusunda Yunanlı'nın başını yarmadık mı? Tamam. Yılmaz'la birlikte çete oluruz biz de. İşte İzmir'e geldim sayılır. Aman Allah'ım. Her tarafı düşman askerleri doldurmuş. Şöyle biraz dolaşayım şehri. Okula doğru gideyim bakalım. Aman Allah'ım, okulumu da düşmanlar işgal etmiş. O da ne? Ay yıldızlı bayrağımı yerine yabancı bir bayrak çekmişler. Kapıda da silahlı Yunan askerleri var. Dur! Vire Türko, nereye gidersin? Vire Türko, ne öyle dik dik bakarsın yüzüme? Gel Karabaş, buradan gidelim. Buralar artık bize göre değil. Bakkal Hasan Emin'in dükkanına gidelim. İşte geldik Hasan Emin'in dükkanına. İçeride Yunan askerleri var. Onlar çıkıyor. Hadi girelim Karabaş. Nasılsın Hasan Emmi? Oo, küçültmemiş sen ha. Nereden çıktın böyle? Geldim işte Hasan Emmi. Gel, gel otur hele. Nicedir görünmez olmuştun. Neredesin bakalım? Köydeydim Emmi. Bu zamanda köyde olmak en iyisi. Şu pis Yunan kafirlerini her dakika görmektense dünyanın öbür ucunda olup görmemek daha iyi. Köylere de geliyorlar Hasan Emmi. Geliyorlar ha? Geliyorlar ya. Babamı da bunlar öldürdü. Ne diyorsun sen Memiş? Nasıl oldu anlat hele. Bir gün bizim köye 4 Yunan kafiri gelmişti. Ben Yılmaz'la birlikte... Başın sağ olsun evladım. Çok üzüldüm. Allah bunların topunun belasını versin. Artık silah alıp dağa çıkmaktan başka çare yok. Hey Türko. Pis Türko. Bana yumurta ver çabuk. Pis kafirler. Yakında size kurşun vereceğim. Vret Türko. Ne söylenirsin öyle kendi kendine? Ver çabuk yumurtayı. Al. Sen de alasın tokadı. Pis sensin Yunan kafiri. Çok ağrıyor mu Hasan emmi? Bırak oğul bırak. Bu tokat bizim hakkımızdır. Vatanı işgal edilen insan her türlü hakarete boyun eğmeye mecburdur. Bir şey yapmadan boş oturanın hakkıdır bu tokat. Bu hakaretler. Ben dağa çıkacağım Hasan emmi. Dağa çıkacağım. Yunan kafirlerine Türk'ü ezmenin kolay olmadığını göstereceğim. Dinimin, vatanımın, milletimin, babacığımın intikamını alacağım. Çık oğul çık. 70'ine silahı sarılmayan ve vatan müdafasına koşmayan bir millet bu topraklarda oturmaya layık değildir. Ben de çıkacağım daha. Sen de çık. Sahi mi söylüyorsun Hasan emmi? Elbette. Burada her gün dayak yiyerek yaşamaktansa dağa çıkıp şerefimle vatanım için çarpışarak şehit olurum. Hasan emmi ver elini öpeyim. Sen benim dünyamı aydınlattın. Birlikte çıkalım daha olur mu? Tabii olur. Tamam. Yarın silahımı alır gelirim. Bekler misin beni? Beklerim beklemesine de silahınla şehre giremezsin. Yalnız sen silahı kullanmasını biliyor musun? Tabii biliyorum. Babamla birlikte çok nişan alıp attık. Çok iyi. Tabii ya. Sen Korucu Hamdi'nin oğlusun. Hiç bilmez misin? Öyleyse tamam. Peki oldu. Al tüfeğini yarın gel. Yarın akşam vakti. Şehrin girişinde beni bekle. Çalıların arasında. 2 defa çakal gibi bağırırım. Benim geldiğimi anlar yola çıkarsın tamam mı? Tamam Hasan emmi. Tamam öyleyse. Şimdi doğru köyüne git. Yarın tüfeğini al. Akşam vakti dediğim yere gel. Sağ ol Hasan emmi sağ ol. Seni o kadar çok seviyorum ki. Sen de sağ ol evladım. Seninki büyük bir vatanseverlik örneğidir. Ben yaşlıyım. Sense çocuk. Ama ikimizin de bu vatana verecek çok hizmeti var. Hasan emmi, bizim okulda Yunan nöbetçileri gördüm. Orada da Yunan askerleri mi var? Yok be evlat. Sizin okul şimdi Yunanların cephaneliği. Senin anlayacağın okulda bol miktarda silah ve cephane var. Ah, ah onları bir bizimkilerin eline geçirebilsek. Şimdi bize müsaade Hasan emmi. Yarın akşam görüşene kadar Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Hadi Karabaş gidiyoruz. Memiş, ertesi gün akşam elinde baba yadigarı tüfek olduğu halde şehrin girişinde Hasan emmiyi boşuna bekledi. Bakkal Hasan gelmedi. Vakit gece yarısına gelince üzgün bir durumda yeniden köyüne döndü. Hasan emmiye çok kızmış, kendisiyle, hisleriyle alay edilmesini bir türlü hazmedememişti. Sabah olur olmaz hemen arkadaşı Yılmaz'ı buldu. Ona durumu anlattı. Neden bütün bunları bana daha önce anlatmadın? Ben de aylardır böyle şeyler düşünüp duruyorum. Hadi İzmir'e gidelim, durumu yerinde kontrol edelim. Yaşa be Yılmaz, hadi gidelim. İşte geldik. Hadi doğru Hasan Emmi'nin bakkalına gidelim. Bakalım niye gelmemiş. Hadi gidelim. Memiş, Hasan Emmi'nin dükkanı şu karşımızda değil miydi? Evet, orası ama galiba kapalı. O da ne? Dükkanın önünde bir Yunan askeri nöbet tutuyor. Galiba Hasan Emmi'ye bir şey oldu. Acaba ne oldu Hasan Emmi'ye? Gel şimdi şu karşıdaki kahveye gidelim. Belki orada bir şey öğreniriz. Olur. Hasan Emmi iyi adamdı. Yazık oldu zavallı ya. Adamı gece evinden kaldırıp götürmüşler. Sonunda hepimizin başına gelecek budur. Dünya Anadolu'ya silah gönderen çeteye dahilmiş ve cephaneli uçurmak için hazırlık yapıyorlarmış. Zavallıya iftira ediyorlar canım. O garibin biriydi. Hiç koca cephaneliyi havaya uçurabilir mi? Öyle deme. Çok kolay. Bir dinamit lokumu atarsın, bum! Keşke yapabilseydin. Keşke. Gördün mü? Zavallı Hasan Emmi. Demek cephaneliği uçurup ondan sonra benimle dağa çıkacaktı. Anlatılanlar doğru mu acaba? Elbette doğru. Hasan Emmi'nin içinde vatan aşkı çıra gibi yanıyordu. Ben de benimle alay etti diye günahına girdim. Kalk gidelim. İşte bizim okullardan geçelim. Olur. İşte bizim okul. Evet. Baksana nasıl bizim okulsa şanlı ay yıldızlı bayrağımızın yerinde Yunan paçavrası sallanıyor. Hadi çabuk gidelim buradan, artık bura bizim okula benzemiyor. Hayrola Memiş, çok dalgınsın, ne düşünüyorsun? Hasan Emmi'nin yarım bıraktığı işi tamamlamayı. Ne o yani, cephaneliği havaya uçurmayı mı? Niye olmasın, seninle birlikte olursa uçururuz valla. Uçururuz ama neyle? Tabii ki dinamitle. Dinamiti nereden bulacağız? Kolay. Gider Ali dayıdan isterim. O bulur bize. Diyelim ki dinamiti bulduk. Peki silah deposu olarak kullanılan okula nasıl gireceğiz? Nöbetçiler kuş uçurtmuyor. Onu da buluruz inşallah. Gece biraz düşünelim. Elbet buna da bir çare buluruz. İnşallah. Hadi yarın sabah görüşelim. Hoşça kal. Benim aklıma pek parlak bir fikir gelmedi. Benim aklıma gayet güzel bir fikir geldi. Nedir? Ayran satacağız. Ayran mı satacağız? Kime? Tabii ki Yunan askerlerine. Anlat hele kafandan geçenleri. Bir de onları mı besleyeceğiz? Beslemek değil. Elimden gelse onlara ayran yerine zehir veririm. Ama bu ayran sayesinde aralarına gireceğiz. Nasıl mı bak anlatayım. Sana mıymış? Ne güzel düşünmüşsün. Helal olsun sana. Peki ne zaman başlıyoruz ayran satmaya? Hemen yarın. İyi, ben hazırım. İlk ayran benden. Annene söyle ayranı hazırlasın. Ben de Ali dayıya gidip dinamitleri isteyeyim. Hadi hoşça kal. Uçuracağım cephaneliği, uçuracağım. İşte geldim Ali dayının kulübesine. Şimdi kapıyı çalayım. Geldim. Hoş geldin delikanlı. Ne var ne yok anlat hele, gel. Peki haber yok Ali dayı. Bakkal Hasan Emmi'yi de götürmüşler. Evet, sonunda Hasan'ı da götürdüler ha. Ey büyük Allah'ım, bu zulüm daha ne kadar sürecek? Bizi bu düşmana daha ne kadar ezdireceksin? Kurtar Allah'ım, ümmeti Muhammed'i kurtar. Anlat hele, bu iş nasıl olmuş? Anlatayım Ali dayı. İşte böyle Ali dayı. Bana inanan, benimle dağa çıkacak olan Hasan Emmi'nin şimdi ne olduğunu bile bilen yok. Üzülme, Allah kerimdir. Bir kapıyı kapayan Allah bir başkasını açar. Ali dayı, bana yardım etmek, memlekete hizmet etmek ister misin? Elbette. Öyleyse bana dinamit bul. Dinamit mi? Ne yapacaksın dinamidi? Onu sorma Ali dayı. Ama ne olur bana dinamit bul. Bulurum bulmasına da. Ne yapacağını söylersen. Sen dinamitle oynamak için daha küçüksün. Musa Efe'ye vereceğim. Musa Efe ne yapacakmış? Düşmanın cephane kolunu basacakmış. Onların el bombaları var. Yetmiyormuş. Benden bulmamı istedi. Bulamazsam rezil olacağım. Ne olur bana dinamit bul. Peki bulacağım. Gerçi şu sıra dinamit bulmak çok zor ama senin için bulacağız. Sağ ol Ali dayı, sağ ol. Ne zaman vereceksin? Bu işler öyle pek aceleye gelmez. Ben şöyle köyleri bir dolaşayım. Ama fitili uzunca olacak. Öyle mi dedi Musa Efe? Öyle dedi. Hazır olsun patlamaya ve fitili uzunca olsun dedi. Peki sen meraklanma. Patlamaya hazır ve fitili de uzun olur. Peki Ali dayı, şimdilik bana müsaade, ben yarın gelir alırım. Sen zahmet etme, Musa Efe gelip alsın benden dinamiti. Musa emmi gelemez ki, onun daha da bir süre işi var, ben götüreceğim dinamiti. Be çocuk, bu Musa Efe aklını mı kaçırdı? Bir çocuğa dinamit nasıl verilir? Senden başka beni çocuk gören yok Ali dayı. O Musa emmi bana aslan yürekli Memiş adını taktı. Bana güvenir, tamam mı? Kızma be Memiş. Bilirsin ben de seni çok severim. Aferin sana. Küçük olmadığına ben de inandım. Hadi yarın gel dinamit al. Memiş'le arkadaşı Yılmaz tam bir ay okulun çevresinde ayran sattılar. Yunan askerlerine kendilerini alıştırdılar. Nöbetçiler artık onları yadırgamaz olmuşlardı. Memiş, Yılmaz ve Karabaş. Askerler bunların gelmesini dört gözle bekler olmuşlardı. Artık cephaneliği uçurma zamanının geldiğine inandılar. Memiş'in babasından kalma tüfeği de alarak yola çıktılar. Her şey tamam mı? Tamam. Sen dinamiti koynuna iyice soktun mu? Evet. Fitili de iyice belime doladım. Bak belli oluyor mu? Hayır olmuyor. Bak şansımızdan arkada nöbetçi de yok. Peki hadi sen şimdi ayran satmaya başla. Karabaş okulun arkasına kaçıyor gibi yapacak. Ben de peşinden o yana gideceğim. Hadi Allah rast getirsin. Ayran buyurun, ayran, taze ayran. Hey Türko, ver taze ayran. Buyurun abi, buyurun taze ayran. Ver bir tane daha ver. Senin ayran yağlı. Yağlı ayran, yağlı. Buyurun yağlı ayran. İşte arkaya geçtim. Yılmaz nöbetçileri lafa tutarken ben bu işi bitirmeliyim. İşte geldim. Tamam. Pencerenin önündeki demir parmaklıktan dinamitleri atayım şimdi. Bismillah. İşte düştü. Şimdi de belimden fitili çıkarayım. Hay Allah, amma da uzunmuş. Ne kadar dolamışım. Hay aksi, aç bitmiyor. Tamam bu işte oldu. Şimdi de sıra fitilin ucunu tutuşturmakta. Kibriti nereye koydum? Ayaksı kibriti bulamıyorum. Hay Allah, elimdeki kibriti arıyorum. İşte elimdeymiş. Şimdi yakayım. İşte bu da tamam. Ya Allah, bismillah. Tamam tutuştu. Hadi Karabaş koş. İşte Memiş geliyor. Tamam bana işaret ediyor. Hemen buradan uzaklaşmalıyım. Gidiyor musun Vret Türko? Yarın da getir yağlı taze ayran. Az sonra sesiniz kesilecek sizin Yunan domuzları. Ne yaptın? Sıklaştır adımlarını. Tamam. Az sonra bura cehenneme dönecek. Tamam, epey uzaklaştık. Yaşasın, başardık. Evet başardık. Hemen buradan uzaklaşalım, doğru dağ yoluna. İşte geldik çalıda. Şimdi tüfeği de alalım. Tamam, burada işte. Hava kararıyor. Dağda ne yapacağız şimdi? Düşmanla savaşacağız. Bak hala İzmir'den patlama sesleri geliyor. Artık içim çok rahat. Benim de. Karabaş da tasdik ediyor. Hadi şimdi biraz yürüyelim. Sesler pek uzaktan gelmiyor. Şu taraftan geliyor. Biraz yaklaşalım. Olur. Ama yere yatarak ilerleyelim. Bak sesler yaklaştı. Tamam. Daha fazla yaklaşmayalım. Evet, bizimkilerle Yunan kafirleri çatışmaya girmişler. Bak Mimiş, şu taraftan bunlarca konuşmalar geliyor. Galiba biz Yunanların arkasında, bizimkiler de karşısında. Evet, şimdi ben arkadan ateş açarsam onları kuşatmış oluruz. Doğru. Sen olduğun yerde kal. Ben şu tümseyi arkasından ateş edeceğim. Ya Allah, bismillah. Tamam be, tamam, teslim. Ateş etmeyin. Bir kafi. Sıkıyı görünce nasıl da teslim bayrağını hemen çeker. Öyle bir teslim olmadan gördün yarın taş bucak olduğunu. Bu Musa emmi. Musa emmi. Hey Musa emmi. Kimsin lan? Benim Musa emmi Memiş. Aslan yürekli Memiş. Ulan ne arıyorsun gecenin bu karanlığında dağ başlarında? Seninle hep dağ başlarında mı karşılaşacağız ha? Ver elini öpeyim emmi. Gel ben de seni kucaklayayım. Dayanamadım, sonunda çıktım dağa işte Musa emmi. Sen çıktın diyelim. Peki şu kızancağızı ne diye peşine taktın ha? Bu arkadaşım Yılmaz. Kendisi istedi benimle gelmeyi. Peki peki, neyse. Şehirden haberiniz var mı? Patlama sesleri geliyor da. Heya geliyor. Ne olmuş? Silah deposu, yani cephanelik havaya uçmuş derler. Sahi mi dersin lan bunu, sahi mi? Vallahi billahi sahi der Musa emmi. Peki nereden aldınız haberi? Siz de bizim gibi dağdasınız. Ne susarsınız be olacıklar? Söyleyin nereden aldınız haberi? Bire ne susarsınız? Uçtu işte. Kuş mu lan bu? Kuş mu ki uçsun ha? Nasıl oldu çabuk söyleyin. Yoksa kulaklarınızdan asarım alayım Allah tüfeğin dipçiğine. Kimseden duymadık Musa emmi. Gözlerimizle gördük. Gördünüz mü? Gördük ya. Peki orada ne işiniz vardı? Birden gürültü koptu, patlama oldu ve cephanelik havaya uçtu. O kadar mı? He ya, o kadar. Şu kulağını koparayım mı ha? Söyle bakayım, koparayım mı? Ne zamandan beri yalan söylemeyi öğrendin sen ha? Ali dayıdan ben istiyorum diye dinamit almışsın. Nedir bu yalanlar ha? Nedir? Kulağım. Dur Musa emmi. Ben her şeyi anlatacağım. Şöyle yola gelin bakayım. Silah deposunu Memiş'le ben uçurduk. Ben ayran sattım, askerleri oyaladım. Memiş de dinamitleri cephaneliğe atıp fitili ateşledi. Sonra da koşarak oradan uzaklaştık. Arkasından duyduğunuz gibi patlamalar oldu. Şimdi anladım Ali dayıdan dinamitin fitilinin neden uzun olmasını istediğini. Sonra Musa emmi, siz düşmanla çatışırken Memiş onları arkadan çevirip ateş etti. Şimdi anlaşıldı. Demek düşman iki taraftan kuşatıldığını sandı. Ulan be çocuk. Ben sana boşuna aslan yürekli Memiş dememişim. Gelin bakayım sizleri bir kere kucaklayayım. Gelin evlatlarım benim. Aslan parçalarım benim. Sizler gibi evlatları olan bir millet ebediyete kadar hür yaşamaya layıktır. Sizler bu yaşta gazi oldunuz. Allah'ın ve kullarının huzurunda yeriniz çok yüce. İnşallah zafer yakındır. Zafer bizim olacak. Zafer bizim. Ey yüce Allah, bana bu günleri gösterdiğin için sana ne kadar şükretsem azdır. Aslan Yürekli Memiş adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.